धरती पर और कभी अंबर में उसको ढूंढा हर नगर में हर डगर में गली गली देखा नयन उठा रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना अपने ही प्यार को समझाऊं रे रोज मैं अपने ही रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं वो नहीं आएगा मान नहीं पाऊं शाम ही से प्रेम दीपक मैं जलाऊं फिर वही दीपक तू मैं बुझा रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना से मन मेरा आस लिए डोले देर से मन मेरा आस लिए डोले रे देर से मन मेरा देर से मन मेरा आस लिए डोले प्रीत भरी पानी साज मेरा बोले कोई सजनी एक खिड़की भी न खोले लाख तराने रहा मैं सुना रे मीत ना मिला रे मन का मीत ना मिला रे मन का कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे मीत ना